जिंदगी चल तेरा शुक्रिया, शायद मिले न तू कल की सुबह। जो दिया हमने हंस के लिया, ऐ जिंदगी तेरा चल शुक्रिया। शुक्रिया तेरे खाप का, बरसात का, थामा जिसे उस हाथ का, अच्छे बुरे हालात का। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया।